Na, hol vagy? Menjek be, szóval mennek. Nem dolgozik a kábel tévés sem még? Semmi nem dolgozik. Máma állami ünnep van, hord vissza a szemetet, de ki ne forgasd a rózsafatyúskéket, mert kilukasz a biciklinket. Jó van, akkor az is lesz hordva. Hordd vissza egy-kettő a szemetet is, meg ja, semmi sem dolgozik, mert... Rájöttem arra, hogy a te mobiltelefonodban benne van a... Benne kell lennie, amikor is hozták vissza a kolyamát, azt ki kell keresni, és benne van a telefonszám a kardiológiának. Különben benne van a telefonodban a telefonszámuk. Honnan veszed? Mert máskor felhívott, hogy hozzák vissza. Emlékszesz rá? Hát akkor itt van, eljössz, azt kikeresed. Benne van a telefonodban a száma. Ha jó, akkor eljössz, azt kikeresed. Na, akkor kikeresed, azt jó. Felett hívna azon a számon, és akkor már megvan az is. Ha jó, akkor gyere el, egy-kettő rag vissza a szemetet, nem dolgozik, semmi se dolgozik, csak az üzletek vannak. Akkor jó, mi nem mentem be a, hogy is hívják, Szaladkára. Hát akkor, majd meg kell kérdezni, mi van, vagy hogy van, de akkor fölöslegesen mentél volna. Biztosan szembe dobtam. Hát ez most holnap dolgoznak, de máma még állami ünnep na, van. Na, az nincsenek buszok, abszolút, addig vannak. Csak a latta van, semmi más nincs. Semmi más busz nincs, csak a latta van. Több nincs. Hát azért állami ünnep van. Addig van visszafelé valami. Én bemegyek hát holnap, addig el sem megyek, addig ki nem vezettem a fix telefont. Jó. De hát mi a tudás, hogy dolgozik a szaktrak? Semmi se. Nem. Na, akkor most eljössz ide? Elmegyek. Hát jó. Gyere. Most telefonálok hozzá vissza neked. Hát még nem telefonált senki sem. Majd én is kikapcsolom a telefont, hogy nehogy elérjenek, jó? Hogy te szoktad. Uh-huh. Most letetted? Nem, én majd letettem. Na jó, van akkor. Na, akkor ez van. Na, szia akkor. Na, akkor nem.